سوره احقاف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون سوره احقاف مکی سوره ده ترتیب په لحاظ کې شپږ سلويختم فز سوره جاسین ده او نزول د سوراتونو کې شپږ پیتا فز سوره جاسین ده دا حوامی می سبعا څنګه چې په ترتیب کې د یو بل ندی نو په نزول کې هم دغه سه د یو بل ندی سوره احقاف کې اخیری شوبه د مشرکینو دا یو لسمه شوبه ده مومن کې دعوت توحید وا لهو دعوت الحق ها دعوت ادفدعوا الله مخلصین له الدين حامیم سجده کې پاغه سلور اعتراضونه دغه څه بیان وي حامیم سجده کې پاغه سلور اعتراضونه د مشرکین یو دا ستا په خبره نه پویږي دویم بیگا یریدلیوم بابا راغلی او خوب کې دریم په یو ځل راته بیان کا سلورم پبل اجازه به راتول نه بیانې بیا درې اعتراضونه صورت شورا کې یو دا خبره ته اواز کې د توحید چاو په خانه وکړي زموږ د کلو کې علاقو کې دویم ټول کتابونه سره مخالف دي او دریم ټول مليان سره مخالف دي او شوبه اتمه شوبه صورت دخان کې موږ او تاسو زخرف کې ها زخرف کې شاید ها منگا او ترامدت شوایو شاید چه زمین ده پارا شفارسو کی مالکان ده شفارسی نو ولا یملک الذین یدعون من دونی شفا دخان کې شاید چواوری منگو تاواز کو نو نا انہو والسمیع البصیر اللہ آوری او صورت جاسیه کے اعتراضو چه منگ ده پخانو او ده مشران ده دن تابیو نو داغی جواب سم جاننا کالا شریعت میں امر فتبیہ احقاب کے اخیری شبہ چھ منگو تذکر رامدت شوائیو چھ داغی پا لمنو کی زمن خیر دے داغی پا سنگونو کی زمن خیر دے منگو تا چکل آواز کرے منگو ایسے نئی پری خوری پوشی نو داغی جواب اتی اجتماعیات کے فلولا نصرهم اللذین اتخذو من دون اللہ قربانا نالیا ولی امدادونو کده دی آکسانو چنی اولی دی پیدا اللہ نا امدادی ولی اونکا پوش او داغی جواب حامیم اللہ پوی پمانا دی حروفو تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم رالی گلد کتاب دی طرف دا اللہ نا چه غالب و حکمت والا دی دلیل عقلی ما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کړی موږ اسمانونو زمکه اواز ما بین درې دوالو کړی الا پلا مگر د پاره د کار کولو دا کوم چا اکثر کنشي وا اجل مسما او د پاره دا نیټه مقرر والذین کفروا او کسان چې کفر وکړو اما داسنا انزلوا شیرو لشی دا غینا مورزون اراس کون کړي کافر چې د کوم عذابون یرول شي زیرا غینا سکه اراس کړي قلوا پیغمبر ارئیتم خبر دا کئی ماتا و باردا مدرکارانو چه تاسو تدا مدد شوائی بید اللہ نا ارونی مازا خلقو من الار اخوی ماتا سی پیدا کری دزمن کنا ارونی اخوی ماتا ام لهم شرکن فی السماوات یا دیل را برخ دا اسمانونو که دیل را برخشتا اللہ وی چه تو تدا مدد شوائی چه دیل فلانی و فلانی زیموار دے ہاں نسی پیدا کری دی او خایا کرن کسی پیدا کری یا ماو لبرا خور کری دا برا ایتونی درم ایتونی بی کتاب من قبل آزا رولی ما تیو کتاب مکر دینا کدا خورا پا بخانو کتابونو کی نو دلیل او خایا کرن پدی بانی که دلیلی او اسارت من یا سنخا دلیل نقلی دا بخانو ان کنتم صادقین کچر ایتا سرشتنی اللہ مطالبه پیشکې مشرک نه چو مشرک چې ته زمانه بغیر مخلوق ته آمدت شوی نو چې دی د فلانی ذمہ وار دی د فلانی دا الله وی اوخای چې سی پیدا کړی د زمکه نه نو څوک پیدا کړی اوخوی یو دویم دا چې ته ته مدد شوی چې د فلانی او فلانی زموار دی نو ما ول برخه ور کړی برا اوخایا برخه ول چا ور کړی دا دریم پدې باندې ما د پوخانو کتابونو څخه دلیل را لګلو پوخانو کتابونو کې داو چې دا زموار دی یا سن خدا غین پاتې نو خای دا سلو مطالبه ته پیښ کړي ومن ازولو سو دیر گمرا یا نشتر دیر گمرا دا چانا چرا مدر که بید اللہ نا بید اللہ نا چه چا ترا مدد شه سو کوئی نو دا غنا بل گمرا نشتا آسو کلا استجیب لو الائیو من قیاما چه جواب نشور کولی تلرا ترستر قیامت وهم ان دعائهم غافلون او دا نیکان بندگان ترا مدد شرد مخلوقنا غافلون دادینا خبر او ګوره هغه چا ته را مدد شوی چا غیله جواب نشور کوله دیو جنا شیخ سادی د آیات فارسی کې ترجمه کړي فاشه سادی علامات د دې آیات معنا فارسی کې کې هغه وې هر کې خواند غیر حق را ای پسر نیسدر عالم ازو گمراه تر هر شی چغواله ای بچیا زالانه والا دا غچانا گمراه په مخلوق کې بل څوک نشته چې هغه د الله حق د مخلوق نور کوي دا الله حق د مخلوق نه غواړي بیا هر چې خواهي از خدا خوا ای پسر نیس دردسته خلائق خیر او شر هر شی چې غواړي بشي د چانه غواړه الله نه غواړي پیر بابا نه غواړه د مخلوق په لاسونو کې خیر او شر نشته نیس دردست خلائق خیر و شر ده مخلوق پلاس که ایز جونده مدما لاس که فیدا و نقصان نشتا نو چه مرشو داغل لاس که بس فیدا و نقصان ناشی داغل لاس و منگ یو خاده خواکو منگ داغل لاس ویزو مل لی اگر نپوی جما لاس کم جاکی پروت تی آداوی نجی موار دی اومن دعایم غابلون دل دو تو گمراوی آغا چاہتا چه دا اللہ نا بغیر بل چاہتا دا مدد شوئی او صورت فاتر کے چه دا اللہ نا بغیر بل چاہتا آواز کے علتا ہوتا مشرک وی دیال لسم آیات کے سوال لسم والذین تدون من دونی ما یملکون من قدمیر آکسان چه تاسو تا دا مدد شوئی بید اللہ نا واک لری پاندازے دا پوش دا کجوری دا کجوری دا اڈوکی دا پاسا نرے سپن پلچوی لاغیم نالاوی اختیاری نشتا او تیوی نه بچه هور که تیوی نه گزن خکه اللاوی ده کجوری ده ادو که ده سپین پلچه ام نه اختیاریم نچری اختیار خلاپره ده ان تدعوهم لا يسمعو دعاوكم کتاسو آواز کوی اغیطا ای پیر بابا ای داتا ای میاغل بابا رو رسیگا نو لا يسمعو دعاوكم ناوری ستاسو آواز اخارو کبرا دیری آواز ناوری دستان نا نو چی یو کس تا خبر ناوری نو طالب جواب دی کم زینا درگی ان تدعوهم لا يسمعو دعاوكم ولو سمعو مستجابو لکوم زکب الفرض و تقدیر واوری نو جواب نشید رکو لیتا سلا کن دے پوگو گنو تو تا آواز که آواز ناوری نو چی مل لے نو آغبس واوری و یوم القیامت یک فرونا بشرک قوم اپو رز قیامت با انکار کئی دانے کان بندگان ساسو پدے شرک باندے شرکی دیتوی چه بابا را مدد کی گی شرکی دیتوی چاہا مالک دے فیدے او دو نقصان دے را رسی گی خلق پدے شرکیاتو کل دوب روان دے اختر ہے او منزل لے زور کرے شیخی کئی ہاں اس ترقی پو ما سبقا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُ لَهُمْ عَدَانْ کلا چې دا پورته بيجي دا خلق نو شيبا دا خلق لهم شيبا د دې لپاره دا نکان بندگان آدان دشمنان وکانو به عبادتهم کافرین او شيبا دا نکان بندگان په عبادت د مخلوق باندې انکار کوونکي قیامت ورځ به دغه مشرکان د خپل مدرګارانو ته وي جمعو خستاسو په نوم باندې چيلي او ګډانو پسان منريو علاله بم کوله تاسو بم را مدد کولو چغی بم تاسو تواله اید اولا سی گفلانی آغا بزارو خبر نو من اسی وای وی نایی را وی من خبر نو اوس هم خبر نه دي آداب نه پويږي او دارسي پیر بابا ته تل مده دي لا آل تلالو وينه لا داو نه وي ګوره دا بابا پیر بابا زي مواله منځه ورانه وي یو غو بلې جوړ کو هم زه ته مې له کزر و اوس بوځ دشتګر راغلي حاله هغه ته یاره فتوا ده مې اغلی باندې ولا وکړو ګورو چې پای تاسو ته لاسه ور کړی دا حالت ته دې مخلوق داو نه وي جناز زي مواله پیر بابا دایې شې موارد یا د قلا د شبکې نه چې دکان نو کې شي ناشې حوایزا او د سس او زار سو بچور کای حوایزا تو تعالی ایمات نه بینات دغه بیوقفي چې بچې بابا څنګه ورکه خاورو کې پروت دي بچې خاصو کې چې هغه ژوندې واده یو لاو کو نو د بچې مالک بشیا نو چې خاورو کې پروت دي دا بس بچې ورکی یا به بغیر د اسبابو بچې ورکی نو بغیر د اسباب بچه څوک ورکې سبب نشته بچه ورکې الله ایو په سبب دی نو په کوم سبب بابا بچه ورکې دا راته وای ته صحیح خبره کې نو بزا کنجیا خبره ده وای ذات تعلیم آیاتنا بینات او کلا چلوسی په دی باندې آیاتو نظم واضح واضح وقال الذين كفروا نبويا كسان چې کفر کړل الحق یاکتا لما جاهم کل چراغ دا حق دا هاذا شهر مبين دا د جادو کارا ام یقولون افترا بلکې وای دی جوړ کړي دل را پیغمبر د ځان او پیغمبرا ان افتریتو هو کو جوړ کړي ما دل را د ځان فلا تملکون لی من الله شیئا نو واک نل ری تاسو زما د پارا د الله د اعظم نه شند زری واکم نشته سریا وعلمو دا اللہ خبوئی پاسبانی توفیزونا چھ دنکے گئی تاسفی پائی گئی شورو کوئی پائی گئی چھ پا کم سستا شورو کے اللہ ویزر بان خبر ما چھ دا شورو ستا پدیکار کے دس مقصد دا پارا دا دسر پارا تیلم لرال یا پدیکی دا شورو اکڑا نا اللہ ویزر خبر ما چھ ستا سمقصد دے پدی علم شورو کے نا مقصد دا کئی چھ اللہ ازخ پل ازان پویا کما پل ازان استاد دین نه خبر کم او خپل نور اهل عیال هغه خبر او تر ان رضا شي جنت را لای کی بس دا نه چې سوال به دائم او دائم نور د دنیا سونو باندې کې نه راوړي کفا بی شهید امبین او بین قوم کافر الله غوا زما او تاسو منځ کې او ول غفور الرحیم او دا الله بخشش کوونکی مهربان وا پیغمبر ما كنت بدع من الرسل نیما زو ناشنا د انبیاونا زدا ناشنا د انبیاونا نیما و ما ادری او زنه پویګما ما یفعلو بی ولا بکم چې سبا کولی شي ما سره دنیا کې او نتا سو سرا زپدین پویګم چې ما سره بس کی دنیا کې او نتا سو سرا اینه ګور پدین پویګم چې په خپل جون بمړېګما او کما وسو کوجنی او پدې خو پویګما چې قیامت کې ما الله لوی مقام را کوي او جی کوسر برا کئی لوی مقام برا کئی خپویا نیم چې پا خپل مرگ بمریگا ما او کنی ما بسو کو جی دی پیغمبر دا خپل ځان د حالت نه خبر نده نو مره بز ما او سان دا حالت نه خبر شی هوا پیغمبر نیم ازا بدعم من الرسول ناشنا دا انبیاؤنا وما اید ادریز نپویگم ما یفعلو بی چه سبا کولی جی مصر دنیا کې ولا بی کومون تاسو سرا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ هغه وی چې لا یدری رسول الله صلی الله علیه وسلم من مرض و صحت نپوی نبی علیہ السلام په بیماری باندې په صحت باندې و غلا ان و رخص با ها ارزان دو باندې او په غران دو باندې و غنن و فقر او په مالداری او په غریبی باندې د چا د غریبۍ نه خبر نه ده د چا د مالدارۍ نه خبر نه ده د ریټونو دا ارزانې دو د ګرانې نه خبر نه ده د بيماري او د صحت نه د چا خبر نه ده ان تبعو الا ما یوحا الیا د خپل ځان نه خبر نه دینو د تابې نه مگر دا چې حکم کولی شي لای ما تا و ما انا الا نذیر مبین انی مزو مگر يرون کې کارا وا پیغمبر خبر دا کی ما تا ان کان من عند الله کچرته وی دا قران طرف دا الله نا وکفرتم بی او کفر کړی تاسو به په قران باندې ها وشاهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله او بیان کو یو بیان انکی د بنی اسرائیلنا شاهد نہ مراد سوک دے سو کوئی اغه یهودی دے سو کوئی خدا خبر غلط ادا سو کوئی آغا عبداللہ بن سلام دے دام غلط ادا اصل خبر ادا دا چه دا شاہد نا مراد موسیٰ علیہ السلام دے ہاں دا شاہد مصداق موسیٰ علیہ السلام دے چه گورا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق موسیٰ علیہ السلام کرے ہو پوشی یا دا شاہد نا مراد من صورت احود کے ویلی ہو او فمن کان علا بینت من ربی ویدلو شاہدن اتا که دا شاہد مانا من ساگ استوا یا قرآن یا شاہد مانا حضرت جبریل علیہ السلام دلتا وشاہدہ شاہد من بنی اسرائیل او بیان کرے یو بیان انکی دا بنی اسرائیلونا علی مصری پشان در قرآن در نبی علیہ السلام پشان پا بنی اسرائیلو کیم داسی جب کسو چاہم داسی چگے والے ہوئے ناغسو کو آغا موسیٰ علیہ السلامونو بنی اسرائیلو کی ہاں او دو قرآن او دو تورات مضمون میو رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذو وکیلا مزمل کے دا مضمون دو قرآن دے او سورت بن اسرائیل پا دویم آیات کی مضمون دو تورات را دی ولقد آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہو حدل بنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا نو د تورات او د قران مضمون یو دی د موسی علی السلام او د پیغمبر پاک بیان یو دی نو زکه د پشان بیان اغم کړي ووشه پامنا ایمان مروړو په مسله د توحید باندې واستكبرتم او اعتراض کوي تاسو دا غینا ځان غټ غنی ګور غیم به ایمان او اعتراض کړو نو شته صحیح بیان وکړو دنم تاسو اعتراض کوي ان الله لا یعذل قوم ظالمین بشک اللہ توفیق ان کی قوم ظالمان ہوتا ہے صحیح بیان کولو اتنی بجے ماسوتن درس او سحر ات بجے تیمونو یا صاحب سحر ات بجے او ماسوتن اتنی بجے تیمونو بندے توفیق Субтитры сделал DimaTorzok